श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के दो श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तृतीय श्लोक का विचार आज होना है। भाष्यकार भगवान ने इन दो श्लोकों के द्वारा जो कर्मयोग की स्तुति बताई गई है, इसलिए इन दोनों श्लोकों को माना गया भाष्य में एक प्रकार से अर्थवाद, और अर्थवाद भी कई प्रकार का होता है। इसमें भूतार्थवाद है, कर्मयोग की स्तुति करते हुए ये कहा गया कि केवल प्रथम श्लोक में केवल निरग्नि ही सन्यासी नहीं होता, अपितु कर्म फलाशक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला भी सन्यासी के तरह सन्यासी है, और केवल निष्क्रिय ही योगी यानी समाहित चित्त होता है ऐसी बात नहीं। कर्मफल त्याग करके कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला भी योगी के तरह योगी है, क्योंकि जो परम निरग्नि सन्यासी है, जिसे श्रुति स्मृति में सन्यासी कहा गया, वह भी ससाधन कर्मफल त्यागी होता है, और ये निष्काम कर्मानुष्ठायी भी फल विषयक कामना का त्याग करता है। इसलिए परमार्थ सन्यासी में, परमार्थ सन्यासी का तो ससाधन कर्म त्याग है, फल त्याग भी है, और इसमें फल त्याग है, कर्म फल त्याग है, तो ये एक गुण है परमार्थ सन्यासी का। इसलिए गौण सन्यासी निष्काम कर्मयोगी भी है। योगी समाहित चित्त होता है तो निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधन में प्रवृत्त हुआ जो साधक है, उसका भी चित्त अपने साधन में समाहित होता है, विक्षिप्त चित्त नहीं होता। वो भी योगी की, योगी का लक्षण है कि वो समाहित चित्त होता है, ये गुण है योगी का। वह गुण निष्काम कर्मयोगी में भी होने से कर्मयोगी भी योगी के तरह ही समाहित चित्त होने से योगी है। इस बात को बताया गया कि चित्त का विक्षेपक जो फल कर्मफल विषयक संकल्प है, उससे रहित निष्काम कर्मयोगी भी होने से चित्त विक्षेप राहित्य इसमें भी है। इसे द्वितीय श्लोक में बताया गया कि यम संन्यासम इति प्राहु योगंतम विद्धि पांडव नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन से। तो इन अर्थवादात्मक दो श्लोकों के द्वारा जिस कर्म योग की स्तुति की गई, उस कर्म का विधान करने वाला ये तृतीय श्लोक का पूर्वार्ध है। षष्ठ अध्याय का तो प्रतिपाद्य है ध्यान योग, जिसे उपनिषदों में निधिध्यासन कहा जाता है। परोक्ष निश्चय होने के बाद विपरीत भावना रूप प्रतिबंधक चित्त में विद्यमान होने से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, वह विपरीत भावना साक्षात्कार की प्रतिबंधक है, उसका निवर्तक साधन है उपनिषदों का निरिध्यासन, गीता का ध्यान योग और विवेक चूड़ामणि की भक्ति स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा, और उसी स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा विवेक चूड़ामणि की भक्ति रूप गीता के षष्ठ अध्याय का ध्यान योग है, जिसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले तीन श्लोक पांचवें अध्याय के उपसंहार में आए। उन्हीं का वृत्ति रूप यानी व्याख्यान रूप ये षष्ठ अध्याय है, पांचवें अध्याय के अंतिम तीन श्लोकों का व्याख्यान रूप ये षष्ठ अध्याय है। वृत्ति हाँ, वृत्ति कहते हैं व्याख्यान को भी, संक्षिप्त व्याख्यान को भी वृत्ति कहा जाता है, वृत्ति रूप ये षष्ठ अध्याय है। और बाकी ध्यान का अर्थ होता है ध्येयाकार वृत्तियों की आवृत्ति, जो विपरीत वृत्तियां हैं उनसे व्यवधान रहित ध्येयाकार चित्त वृत्तियों का जो प्रवाह निरंतर, वो ध्यान है। तो इसलिए ध्यान योग का विस्तार से ससाधन सफल निरूपण करने के लिए षष्ठ अध्याय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए प्रथम ध्यान योग के बहिरंग साधन के रूप में निष्काम कर्म योग का विधान करने वाला तृतीय श्लोक का पूर्वार्ध है, और ध्यान योग के अंतरंग साधन के रूप में कर्म संन्यास का विधान करने वाला उत्तरार्ध है ये तृतीय श्लोक का। इसमें ध्यान योग के बहिरंग साधन अंतरंग साधन दोनों का भी विधान किया जा रहा है, इसलिए तृतीय श्लोक के अवतरण में भाष्कर भगवान कहते हैं ध्यान योगस्य फलनिरपेक्षः कर्मयोगो बहिरंगम साधनम इति तम संन्यासत्वेन स्तुत्वा अधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोग साधनत्वं दर्शयति। तो ध्यान योगस्य फलनिरपेक्षः कर्मयोगो बहिरंगम साधनम, तो ध्यान योगस्य कर्मयोगो कर्मयोगः साधनम, ध्यान योग का साधन है कर्मयोग। साधन का विशेषण है बहिरंगम, और कर्मयोग का विशेषण है फलनिरपेक्ष। ध्यान योग साध्य है, उसका साधन है कर्मयोग, और बहिरंग अंतरंग दो प्रकार के साधनों में से बहिरंग साधन है कर्मयोग, और वह कर्मयोग भी सकाम कर्मयोग नहीं निष्काम कर्मयोग, इसलिए कहा फल निरपेक्ष। तो फल विषयक कामना से रहित जो कर्मानुष्ठान, वह ध्यान योग का यानी निधिध्यासन का बहिरंग साधन है, निधिध्यासन का अधिकार संपादक है। यदि चित्त में कर्मफल विषयक राग द्वेष हो तो उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय होने के बाद भी, श्रवण का फल तो है उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में ही है इत्याकारक निश्चय, ये श्रवण हुआ तब तक श्रवण करना होता है उपनिषदों के तात्पर्य का अवधारण होने तक, वह अवधारण हो भी जाए तो भी कर्मफल विषयक राग द्वेष यदि चित्त में रहेगा तो निधिध्यासन नहीं हो पाता, अपितु जिन कर्मफल विषयक राग द्वेष हैं उन रागास्पद कर्मफल की प्राप्ति कैसी हो इसी का चिंतन चित्त से होता है, और द्वेषास्पद कर्मफल की निवृत्ति कैसे हो इसी के चिंतन में चित्त लगा रहता है। इसके लिए आवश्यक है कर्मफल विषयक राग द्वेष से रहित चित्त का होना, निर्वेद से युक्त होना, और वो निर्वेद होता है शुद्ध चित्त से, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक, और वह ठीक से विवेक होता है शुद्ध चित्त से, और चित्त की शुद्धि होती है राग द्वेष ही मल है और उसकी निवृत्ति होती है निष्काम कर्मानुष्ठान से। इस प्रकार निष्काम कर्मानुष्ठान चित्त के अशुद्धि स्थानीय राग कर्मफल विषयक राग द्वेष का निवर्तक बन करके ध्यान योग का बहिरंग साधन बन जाता है। ये यहाँ पर कहा कि ध्यान योगस्य फल निरपेक्ष कर्मयोगो बहिरंगम साधनम इति, यानि ऐसा शास्त्र प्रसिद्ध होने से, इसी कारण से क्या किया कि तम संन्यासत्वेन स्तुत्वा, तम यानि कर्मयोगम जो ध्यान योग का बहिरंग साधन है उसे ध्यान योग के अंतरंग साधन संन्यास के रूप में प्रस्तुत करके उसकी स्तुति करके उसका महात्म्य बताया कि वो भी ध्यान योग के अंतरंग साधन संन्यास के तरह संन्यास है, ऐसा बता करके। और स्तुति किसके लिए होती है तो एक न्याय है कि यत स्तुयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति करते की जाती है तो उसका विधान होता है, विधान के लिए ही स्तुति करते हैं, विधेय अर्थ में अधिकारी की प्रवृत्ति संपन्न हो, प्रवृत्ति सिद्ध हो, इसके लिए स्तुति की जाती है। तो कहते तम संन्यासत्वेन स्तुत्वा अधुना कर्मयोगस्य, जो संन्यास के रूप में स्तुत कर्मयोग हैं उसे ध्यान योग साधनत्वम दर्शयति, उसमें ध्यान योग का साधनत्व बताया जा रहा है कि वो ध्यान योग का बहिरंग साधन है करके। विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, यह श्रुति यज्ञादि कर्म को विविदिशा का साधन बता करके, एक प्रकार से वेदन का जो अंतरंग साधन है ध्यान योग उसके प्रति भी चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य पूर्वक साधन होने के कारण, उपरति से पूर्ववर्ती साधन होने से बहिरंग साधन के तरह साधन बता रही है ध्यान योग का। और उसी श्रुति मूलक यह स्मृति है गीता। तो तृतीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो पूर्व श्लोक से हे पांडव इस संबोधन को यहाँ पर भी ले आना। तो हे पांडव, योगम आरुरुक्षो हो मुने है योगारोहणम प्रति कर्म कारणम उच्यते, ऐसे लगाना, योगारोहणम प्रति ये अध्यार होगा। तो जो मुनि है का मतलब कर्मफल सन्यासी है, मुनि का अर्थ भाष्यम भाष्कर भगवान करेंगे कर्मफल सन्यासी। और उस मुनि का विशेषण है कर्मफल सन्यासी मुनि का योगम आरुरुक्षु, निष्काम कर्माधिकारी को बताने के लिए यहाँ पर मुनि शब्द है। जो चाहता है ध्यान योगारूढ़ होना, निधिध्यासन करना चाहता है, श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय हो गया है और विपरीत भावना का निवर्तक निधिध्यासन करना चाहता है लेकिन निधिध्यासन नहीं हो पा रहा है एक प्रकार से, तो ऐसे अवस्था में निधिध्यासन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी कमी है, चित्त को विक्षिप्त करने वाला जो कर्मयोग से निवर्त्य दोष बैठा हुआ है चित्त में, उस दोष की निवृत्ति के उपाय के रूप में कर्मयोगी साधन बनेगा। क्योंकि खाली शब्दार्थ ज्ञान से, इसलिए गीता में 12वें अध्याय में भगवान शब्दार्थ ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं अभ्यास को भी, कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। तो ध्यान योगारूढ़ होना चाहता है, अभी ध्यान योगारूढ़ नहीं हुआ है, ऐसा जो कर्मयोगी है, कर्मयोग का अधिकारी है अभी ठीक से, और ये योगम आरुरुक्षु विशेषण बता रहा है कि ध्यान योग में अभी ठीक से प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है, प्रतिष्ठित होना चाहता है, ध्यान करना चाहता है लेकिन ध्यान हो नहीं पाता, जिससे ऐसा व्यक्ति साधक वो योगम आरुरुक्षु मुनि शब्द से ग्राह्य है। उसे ध्यान में ठीक ठीक चित्त लग जाए, ध्यान तो चित्त का व्यापार है ना, इसके लिए ध्यान रूपी व्यापार करने में समर्थ चित्त बने, तो वो सामर्थ्य चित्त में लाने के लिए ध्यान योग अनुष्ठान का सामर्थ्य चित्त में लाने के लिए उपाय के रूप में वो सामर्थ्य आधायक साधन है कर्म। और कर्म शब्द से लेना भाई निष्काम कर्म योग, तो निष्काम कर्म साधन है, कारण है का मतलब, उच्चते यानी श्रुत्या उच्चते, श्रुति जो ध्यान योग नहीं कर पा रहा है ठीक से, चित्त को अपने ध्येय में समाहित नहीं कर पा रहा है, उसे ध्यान योग अधिकार संपादक साधन के रूप में श्रुति के द्वारा कर्म बताया जा रहा है कि वो कर्म कर ले, कृतकर्मा ही ठीक ठीक ध्येय में अपने चित्त को समाहित कर पाता है, कर्म से निवर्ते दोष से रहित चित्त हो जाए तब। और फिर कहते हैं कि तस्यैव, तो जो श्रुति ने बताया हुआ ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्मानुष्ठान है, वह निष्काम कर्मानुष्ठान कर चुका जो साधक है, कर्मयोग से निवर्त्य राग द्वेषादि दोषों से रहित चित्त को कर चुका है जो, उसे कहा जा रहा है तस्य शब्द से। तो वह योगारूढ़ हो गया का मतलब ध्यान योग में चित्त लग रहा है प्रयास से, तो उस समय उसे कहा जा रहा है योगारूढ़। योग यानी ध्यान योग, और तदारूढ़ हो गया का मतलब ध्यान करने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। जब ध्यान करने के लिए बैठता है तो ध्येय वस्तु के आकार की चित्त वृत्तियों का विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित कुछ समय तक प्रवाह निरंतर जिसके चित्त में हो रहा है तो माना जाता है कि योगारूढ़ हो गया। तो उसके लिए फिर कर्म करने की अब जरूरत नहीं है। ध्यान के लिए बैठा तो इस लोक के या परलोक के कर्मफल विषयक चिंतन नहीं होता है। इष्ट कर्मफल कैसे प्राप्त हो, अनिष्ट कर्मफल का निवर्तन कैसे हो, इसी के चिंतन में चित्त नहीं लगता, अपितु जिसका चिंतन करना चाहिए वाक्यार्थ का अनुसंधान, यही स्वस्वरूप अनुसंधान है। और वो स्वस्वरूप अनुसंधान में चित्त लग रहा है तो जो विधि पूर्वक वर्णाश्रम विहित कर्मों का आदान किया था उसका परित्याग रूप जो शम है जिसे संन्यास कहा जाता है वह उसका अनुष्ठेय साधन है। इसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अब उसे जो निष्काम कर्मयोग रूप कर्म इंद्रियों की प्रवृत्ति थी वह प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, उस प्रवृत्ति में भी चित्त को लगाना पड़ता है और उस प्रवृत्ति से होने वाला फल इसके जीवन में संपन्न हो गया है। अब चित्त को तो जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है निष्कल निष्क्रिय निर्विकार चेतन उसके अनुसंधान में लगाना है, तो उसके अनुसंधान में बाधक हैं बहिरंग साधन, तो उससे उपरती ये शम है वो साधन बताया जा रहा है, वो अंतरंग साधन है। तो योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, तो जो ध्यान करने में समर्थ हो गया तो फिर शम शब्दित जो समस्त कर्मों से निवृत्ति विधिपूर्वक वह उसका अंतरंग साधन है। इस प्रकार ये ध्यान योग के बहिरंग साधन और अंतरंग साधन दोनों साधनों को तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध उत्तरार्ध के द्वारा बताया गया। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, आरुरुक्षो हो पद का अर्थ करते हैं आरोढ़ुम इच्छतः, तो जो आरूढ़ होना चाह रहा है का मतलब अभी आरूढ़ नहीं हुआ है अनारूढ़ है, तो इसलिए कहते हैं अनारूढ़स्य। तो किसमें अनारूढ़ है, तो इस प्रकार ये आरुरुक्षोर इस पद का आरोढ़ुम इच्छतः ये विग्रह हुआ, ये कृत वृत्ति रूप पद है ना, वृत्त्यात्मक यानी संस्कृत में दो प्रकार के पद होते हैं वृत्त्यात्मक अवृत्त्यात्मक, वृत्त्यात्मक पदों का फिर अवान्तर पांच प्रकार होता है, पांच भेद होते हैं उसमें, समास कृत तद्धित एक शेष और सनाद्यंत धातु रूप ऐसी पांच वृत्तियां होती हैं, यानी पांच प्रकार के वृत्त्यात्मक पद होता है। उसमें से आरुरुक्षु ये सनंत भी है और कृदंत भी है। इसमें पहले सन प्रत्यय हुआ है आंग उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से, सन प्रत्यय होकर के आरुरुक्ष शब्द बना और आरुरुक्ष शब्द से फिर ऊ प्रत्यय होकर के सनासंस भिक्षा भ्यो उह इत्यादि एक सूत्र है, उससे उन प्रत्यय होकर के आरुरुक्षु बना, तो उसका विग्रह हुआ आरूढ़ इच्छतः। तो जो आरूढ़ होना चाहता है, सन प्रत्यय का अर्थ है चाह इच्छा और ऊ प्रत्यय का अर्थ है कर्तार्थ में हुआ है इच्छा करने वाला, किसकी इच्छा करने वाला, तो सन प्रत्यय के अर्थभूत इच्छा के प्रति कर्म बन जाता है इच्छा का विषय धात्वर्थ, धात्वर्थ है आरोहण। इसलिए आरुरुक्षु शब्द का अर्थ निकलेगा आरोहण की इच्छा करने वाला, आरुरुक्षु अशिष्टेंत है तो आरोढ़ुम इच्छतः का अर्थ निकलेगा आरोहण की इच्छा करने वाला जो मुनि है उसका विशेषण है। अब ये धात्वर्थ आरोहण ये भी सब विषय होता है, इसलिए उसका भी कोई ना कोई विषय होगा, तो विषय योगम शब्द से बताया जाएगा। योगम यानी योग आरोहण करना चाहता है, जो योग आरोहण करना चाहता है वो हो जाएगा योगम आरुरुक्षु। इसे बताने से पहले योगा आरुरुक्षु पद का विग्रह कर दिया और तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं कि अनारूढ़स्य ध्यान योगे अवस्थातुम अशक्तस्य एव इत्यर्थ। तो जो अभी अनारूढ़ है, आरोहण करना चाह रहा है, आरूढ़ नहीं है, आरूढ़ नहीं हुआ है, यानी ध्यान करना चाह रहा है लेकिन ध्यान कर नहीं पा रहा है, इसलिए कहते ध्यान योगे अवस्थातुम अशक्तस्य। तो स्वस्वरूप अनुसंधान करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है स्वस्वरूप अनुसंधान, उसे कहा जाता है ध्यान योगे अवस्थातुम अशक्त, वो आरुरुक्षु पद का अर्थ निकलेगा। तो ये विशेषण है आरुरुक्षो, किसका विशेषण है तो मुनि का, इसलिए विशेष्य जो मुनि है उसकी व्याख्या के लिए, मुनि पद की व्याख्या के, विशेष्य को बताने वाले मुनि पद की व्याख्या के लिए एक प्रश्न किया जा रहा है। तो कस्य आरुरुक्षो हो, आरोहण की इच्छा करने वाला कौन, तो कहा मुनि, मुने हैं। तो मुनि शब्द का क्या अर्थ है, तो मुनि शब्द का अर्थ करते हैं कर्मफल सन्यासी न, जो कर्मफल सन्यासी है। और अब ये यानी पाठक्रम के अनुसार भाष्यकार भगवान अर्थ करते जा रहे हैं ना, तो आरुरुक्षु पद का पहले प्रयोग है तो पहले उसका अर्थ कर दिया, फिर मुनि पद का प्रयोग है तो मुनि पद का अर्थ कर दिया, अब योगम ये आरुरुक्षु का कर्म है, आरोहण के आरोहण का विशेषण है ना, तो इसलिए उस योगम तृतीय जो पद है उसकी व्याख्या के लिए एक अवांतर प्रश्न हुआ कि किम आरुरुक्षो हो, किस पर आरूढ़ होना चाहता है, किस विषय का आरोहण करना चाहता है, तो बताया कि योगम यानी योगम आरुरुक्षु, ऐसा तो कर्म कारणम यानी साधनम उच्यते। तो जो योगारूढ़ होना चाहता है यानी ध्यान करना चाहता है, ध्यानाधिकारी बनना चाहता है, तो कहते हैं ध्यानाधिकारी जो बनना चाहता है उसे ध्यानाधिकार संपादक, ध्यान के अधिकारित्व को प्राप्त कराने वाला साधन है कर्मयोग। कारणम पद का अर्थ कर दिया साधनम। तो इस अर्थ में कि योगारूढ़ होना चाह रहा है, योगम योगारूढ़ होना चाह रहा है का मतलब ज्ञान के अंतरंग साधन निधि ध्यासन में प्रवृत्त होना चाह रहा है, किसी इस लोक के या परलोक के भोग्य वस्तु को प्राप्त नहीं करना चाह रहा है, यानी इच्छा उसके अंदर है योगारोहण की। योगारोहण यानी ध्यान योग का अनुष्ठान करने की इच्छा है, का अर्थ है कर्मफल। ध्यान योग तो किसी कर्म फल को प्राप्त नहीं कराता, इससे निकला कि वो कर्म फल नहीं चाहता है, ध्यान करना चाहता है का अर्थ ध्यान का फल प्राप्त करना चाह रहा है। ध्यान का फल तो है ज्ञान, कर्म फल नहीं है, और ज्ञान का फल है मोक्ष, इसलिए मुमुक्षु है। तो कर्मफल सन्यासी इस रूप में ये योगम आरुरुक्षु ये जो विशेषण दिया गया उस विशेषण के आधार पर मुनि शब्द का अर्थ निकला वो। और मौन भी होता है निधिध्यासन के लिए, मौन शब्द का प्रयोग आया है। मनन के लिए बाल्य शब्द का प्रयोग आया, और पांडित्य शब्द का प्रयोग आया है श्रवण के लिए। पांडित्यंच बाल्यंच निर्विद्य अथ मुनि, और ये जो है यानी पांडित्यम निर्विद्य बाल्य न तिष्ठासे, पांडित्यंच बाल्यंच निर्विद्य मौन न तिष्ठ, अथ मुनि से बताया गया एक प्रकार से मौन, और वो मौन है निधिध्यासन। मौन का इसलिए गीता के आगे किसने 17वें अध्याय में जो तीन प्रकार का तप बताया जाएगा, शारीरिक वाचिक और मानसिक, उसमें मौन को मानसिक तप के रूप में लिया गया, और वह मौन है निस्संकल्प अवस्था। हाँ, तो वो मौन वो करने वाला मुनि होता है, तो वो है कर्मफल सन्यासी। कर्मफल की इच्छा रहेगी तो मौन नहीं हो सकता फिर, इसलिए मुनि शब्द का अर्थ निकल रहा है कर्मफल सन्यासी। इसलिए कि निष्काम कर्म योग अधिकारी को बताया जा रहा, कर्माधिकारी को बताने के लिए मुनि है, और वो उसमें कर्म त्याग तो हो नहीं सकता, इसलिए पहले जिसको जो यम संन्यासमिति प्राहु योगंतम विद्धि पांडव, ये जो पूर्वार्ध है द्वितीय श्लोक का, उसमें कर्मयोग को भी संन्यास के तरह संन्यास बताया है। क्यों? कि उसमें भी कर्मफल विषयक संकल्प त्याग है, ये दिखा करके गौण संन्यासित्व है उसमें, मुख्य संन्यासित्व नहीं। इसलिए भाष्कर भगवान ने गौण संन्यासित्व को ही दिखाया कि कर्मफल संन्यासी, जिसकी पूर्व में संन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय में संन्यासी बताया, जिसको वो संन्यासी प्रकरण के साथ ही ये किया जा रहा है ना। तो योगारूढ़स्य उत्तरार्ध का अर्थ कर रहे हैं योगारूढ़स्य पुनः तस्य एव शमः यानि उपशमः सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति कारणं योगारूढत्वस्य साधनं उच्यते इत्यर्थ। और जो योगारूढ़ हो गया है का मतलब ध्यान योग अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त कर चुका है, चित्तगत निष्काम कर्मानुष्ठान से निवर्त्य दोष जिसका निवृत्त हो गया है उसे यहाँ पर योगारूढ़ समझना। ध्यान करने के लिए बैठा है तो उस समय उसका कर्मफल विषयक चिंतन में ही मन नहीं जाता है, अपितु स्वस्वरूप अनुसंधान में चित्त लग जाता है, ऐसा उसे कहा जा रहा है योगारूढ़, ध्यान योग का अधिकारी, निधिध्यासन का अधिकारी। कई व्यक्तियों का मन ऐसा होता है साधकों का जो प्रयत्न करने पर भी कर्मफल विषयक चिंतन छोड़ता नहीं है, उसी में जाता है। और अल्प प्रयास से ही कुछ साधक ऐसे होते हैं उनके चित्त का वो स्वरूप अनुसंधान में प्रवेश हो जाता है, कर्मफल विषयक जो चिंतन है अल्प प्रयास से ही छोड़ करके स्वरूप अनुसंधान में चित्त लग जाता है। ऐसे कुछ साधक होते हैं योग्यता जिनमें, वो साधक है एक प्रकार से यहाँ योगारूढ़ शब्द से ग्राह्य। तो योगारूढ़स्य पुनः तस्यैव, ये योग्यता कहाँ से आई कि अल्प प्रयास से ही कर्मफल चिंतन को छोड़ करके, स्वाभाविक चिंतन को छोड़ करके स्वरूप अनुसंधान में लग रहा है, ये योग्यता संपादक हुआ निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म करने से ही ये योग्यता आती है और इस योग्यता के कारण योगारूढ़स्य पुनः तस्य एव शमः यानि उपशमः सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति। समस्त उपशम शब्द का अर्थ कर दिया उपशम, उपशम शब्द का भी अर्थ कर दिया सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति। कारणम यानि साधनम किसके, तो योगारूढ़त्वस्य साधनम उच्यते, ठीक से ध्यान योग में प्रतिष्ठित होने का साधन फिर शम है। इसी को स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि यावत यावत कर्मभ्य उपरमते, ऐसा साधक जिसका चित्त अल्प प्रयास से ही कर्मफल रूप संसार का चिंतन छोड़ देता है, स्वरूप अनुसंधान में लग जाता है, ऐसा साधक फिर जैसे जैसे बाह्य प्रवृत्तियों को रोकता है, बाह्य प्रवृत्तियों से उपरत होता है, तो उसका चित्त वैसा ही वैसा फिर अंदर प्रविष्ट होता जाता है, आत्मसंस्थ हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यावत यावत कर्मभ्य उपरमते तावत तावत निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तम समाधीयते, तो तावत तावत चित्तम समाधीयते। लेकिन उसके लिए दो विशेषण की जरूरत है, निरायास और जितेंद्रिय। तो जितेंद्रिय है तो इसलिए तो पहले स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बताया गया कि इंद्रिया यदि संयमित नहीं है, प्रमाथी है, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः, तो स्वरूप अनुसंधान में लगा हुआ जो मन है उस मन को बलात् अपने विषय के चिंतन के ओर ले जाती हैं असंयमित इंद्रिया। इसलिए इंद्रिय संयम जितेंद्रियत्व आवश्यक है। तो जितेंद्रियस्य और निरायासस्य यानी जो कोई कर्तव्य बुद्धि भी तब तक रहेगी जब तक बाह्य जो कर्तव्य था शास्त्र के अनुसार स्वीकार किया गया। अभी अज्ञान है तो वर्णाश्रम अभिमान तो रहेगा ही, सर्वथा बाधित नहीं होगा, वो तो होगा अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होने के बाद ही। तो उससे पहले तक ये जो वर्णाश्रम अभिमान है तो उसके वर्ण और आश्रम में विहित कर्तव्य का आधान किया था, स्वीकार किया था, अंगीकार किया था शास्त्र के अनुसार, तो शास्त्र के अनुसार उसका परित्याग भी नहीं होगा। तो उसके लिए आयास रहेगा, एक अंदर से ये होगा कि ये करना था वो नहीं हो कर पा रहा है, और इधर मन भी समाहित हो रहा है। तो वो जो कर्तव्य के कर्तव्य पना का एक प्रकार से कर्तव्य के प्रति सजगता का अभ्यास पहले से है, वो संस्कार वैसा ही होता है, और वो कोई उसका फल न चाहने पर भी निष्कामता तो पहले से ही थी, लेकिन कर्तव्य के एक कर्तव्याशक्ति हो जाती है ना, उसके कारण आयास वो करना पड़ता है, फिर उसको वो कर्तव्य बुद्धि कर्तव्य में लगाती है, तो उसको छोड़ना होता है। उसको छोड़ने के लिए कहा कि निरायासस्य, वो विधिवत छूट जाएगा तो एक अंदर से वैसा जैसे कोई एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार ही होता है, तो ये हमारी पत्नी ये हमारे पति ऐसा एक मन अंदर से स्वीकार करता है ना उस संस्कार के कारण, ऐसा एक संस्कार विशेष होता है तो बाह्य वर्णाश्रम विहित कर्तव्य का विधिपूर्वक त्याग होता है, तो उस समय फिर वो अंदर एक निश्चय बन जाता है। उस निश्चय के कारण फिर आयास शब्दित जो इंद्रियों की प्रवृत्तियां हैं वो रुक जाती हैं, उसमें ये बाह्य संस्कार भी विविदिशा संन्यास आदि का सहयोगी बनता है। इसलिए कहते हैं कि निरायासस्य, ये एक विशेषण है, दो विशेषण हुए। तो निरायासस्य जितेंद्रियस्य, तो निरायास और जितेंद्रिय जो है वो संकल्प भी ये करना बाकी है, ऐसा रहेगा तो फिर बाद क्या नाम समाहित नहीं होने देता स्वरूप में, निष्क्रिय स्वरूप के अनुष्ठान में। इसके लिए निरायासस्य जितेंद्रियस्य चित्तम तावत तावत समाधीयते, ऐसा ऐसा समाहित होता जाता है जब कर्म से उपरति होती है। और तथा सती स झटिति योगारूढ़ो भवति, और शीघ्र ही योगारूढ़ हो जाता है, का मतलब स्वरूप अनुसंधान में ठीक से प्रतिष्ठित होता है, उसका निधिध्यासन ठीक ठीक निराबाध गति से आगे बढ़ता है। वो थोड़े ही प्रयास से चित्त स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्मसंस्थ हो जाता है, और आगे कहेंगे ना कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत, वो मानस प्रयास की भी उसको वो त्याग बताया गया है जब स्वरूप में ठीक से प्रतिष्ठित चित्त होगा, तो वो हो जाता है निरायास जितेंद्रिय जो साधक है, तो उसे बाह्य प्रवृत्ति के फल की अपेक्षा न होने से बाह्य प्रवृत्तियां जैसी जैसी छूट जाएगी ऐसे ऐसे अंदर में उसका मन प्रतिष्ठित होता जाएगा। इसी में ये महाभारत का एक श्लोक बताया जा रहा है प्रमाण के रूप से। तथा च उक्तम व्यासेन, भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में ये कहा है, नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम् यथैकता समता सत्यता च शीलम स्थितिर दंड निदान मार्जवम ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः। तो कहते हैं ब्राह्मण का यानी ब्रह्म विविदिषु का एतादृशं वित्तम अन्यत नास्ति, अन्यत का अध्यार कर देना। ये जो योग्यता आगे बताई जा रही है इससे अन्य कोई वित्त ब्रह्म विविदिषु का नहीं होता, यही उसका वित्त है, ये दैव वित्त है। दो प्रकार का वित्त होता है ना, मानुष वित्त दैव वित्त। मानुष वित्त का शास्त्रानुसार प्रयोजन है कर्म, भोग तो वैदिक संस्कृति में प्रधान ही नहीं, तो भोग के लिए वैदिक संस्कृति कोई स्थान नहीं देती। मानुष वित्त का उपयोग बताती है कर्म में, दैव वित्त का उपयोग होता है ज्ञान में। तो ये दैव वित्त को छोड़ करके ब्राह्मण है, ब्रह्म विविदिषु है, तो उसके लिए मानुष वित्त की उपयोगिता नहीं है, उसके लिए उपयोगिता है दैव वित्त की। इसलिए कहते हैं एतादृशम अन्यत वित्तम ब्राह्मणस्य नास्ति। अन्यत वित्त हो जाएगा मानुष वित्त, उसका उपयोग नहीं है, इसका उपयोग है। कहते कैसे, तो कहते यथा एकता यानी अद्वैत और समता निर्विकारता और सत्यता। तो परमार्थ स्वरूप जो अद्वैत है उसी के सत्यता का और द्वैत के वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम, जो कार्य है द्वैत वह वाचारम्भण है, इसका चिंतन। तो उससे जो है वास्तविक जो अधिष्ठान है अद्वैत, उसी की सत्यता का निश्चय हो जाता है। तो सत्यता और शीलम स्थिति दंड निधान और आर्जव सरलता ऋजुता, तो इसको छोड़ और क्रियाभ्य ततः ततः क्रियाभ्य उपरमः। तो यहाँ पर ततस् ततस् चोपरमः क्रियाभ्य ये उपयोगी है। शम शब्द का अर्थ है ना, शम शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया सर्व कर्मभ्यो निवृत्ति, और शांति पर्व में भी वेद व्यास जी ने ततः ततः क्रियाभ्य उपरमः इस पद से वही कहा है। तो ततः तो है ना उन उन क्रियाओं से ये क्रियाएं तो उपरति के अनुकूल हैं, वो कोई क्रिया नहीं है। मानस चिंतन ये जो है एकता, ये मानस चिंतन है। समता सत्यता शील स्वभाव ये भी, और स्थिति यानी निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान, और दंड निधान। तो दंड निधान का मतलब ये जो ज्ञान दंड है उसको धारण करना है। सरलता वो चित्त के ही वो गुण है, ये आते हैं और साथ में जो कर्तव्य समझ करके निष्काम कर्म का संस्कार पड़ा हुआ है उस संस्कार के अनुसार फिर जो प्रवृत्त हो रहा था वर्णाश्रम विहित कर्तव्य में, उस ततः ततः शब्द से लेना है तत्त वर्णाश्रम विहित जो कर्तव्य है अभी तक करता रहा उस क्रियाओं से उपरम उपरति। तो इस प्रकार ये तृतीय श्लोक का विचार संपन्न होता है। चतुर्थ श्लोक का अवतरण भाष्य है अथ इदानीं कदा योगारूढ़ो भवति इति उच्यते। तो योगारूढ़ हो गया, इसकी पहचान बताई जाती है। सर्वसंकल्प संन्यासित्व तो जब आता है तो योगारूढ़ हो जाता है, ये बताया जा रहा है। यानी मौन, वास्तविक मौन आ जाता है तो वो योगारूढ़ हो गया, इसकी पहचान है। इस पर विचार हम लोग कल करते हैं चतुर्थ श्लोक पर।